ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। सपले नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। इसका अर्थ स्पष्ट है, नीलाचल निवासाय, हम नीलाचल निवासी को, नीलाचल का मतलब जगन्नाथपुरी, अचल का मतलब पहा, एक विशेष पहा जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ का मंदिर विराजमान है, उसको नीलाचल बोलते हैं। तो नीलाचल निवासी जगन्नाथ को नीलाचल निवासाय नित्याय, जो नित्य सनातन शाश्वत भगवान है, परमात्मा ने, जो परमात्मा है, भालभद्र सहित, सुभद्रा सहित जगन्नाथ को हम नमन करते, नमस्कार करते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। अभी मैंने मतलब कुछ मिनट के पहले शील प्रभुपाद का एक प्रवचन सुना था, उपलक्ष्य था मुंबई में श्री श्री राधा रस बिहारी मंदिर का शिलान्यास उद्यापन करना। तो वहां उपस्थित बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था, मुंबई नहीं था, बॉम्बे के बहुत बड़े बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट उपस्थित थे, और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप सब बड़े बड़े लोग हैं, आपका समय मूल्यवान है, तो आपका मूल्यवान समय ज्यादा नहीं लूंगा, संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है दिग्विभ्रमित लोग का इस आसुरिक सभ्यता से उद्धार करना। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आसुरिक सभ्यता का प्रतीक है उद्योग, जो इंग्लिश में इंडस्ट्री बोलते हैं। और श्रील प्रभुपाद किस प्रकार के लोग को बताए, सब बड़े बड़े लोग जिनमें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना आसुरिक सभ्यता का लक्षण है। तो इसी बात सुन के मैंने सोचा कि आजकल केवल बॉम्बे नहीं है, तो पूरा भारत देश में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री है, भरूच अंकलेश्वर में भी है। देखने का जरूरत नहीं है, बदबू आते हैं। वडोदरा कभी कभी वो बदबू आते नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया से वो पूरा सिटी में फैलते हैं उसका बदबू। तो ये प्रगति है। बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि ये हमारे लक्ष्य है, प्रगति, सभ्यता की प्रगति। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है दिग्विभ्रमित लोग को इस आसुरिक सभ्यता जिसके मुख्य प्रतीक है निरार्थ फैक्ट्री बनाना, वो सभ्यता से लोग का उद्धार करना। और कैसे? विशेषकर हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस मुंबई नगरी में हम एक विशाल रम्य हरि मंदिर बनाते हैं जिससे मुंबई के सब बड़े बड़े लोग और सब पूरा देश के लोग आकर्षित होंगे श्री श्री राधा रसबिहारी के चरण पर आकर्षित होंगे। और विशेषकर इस भक्ति केंद्र भक्ति शिक्षा केंद्र होगा। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे भक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हमें शिक्षित होने चाहिए, आप सब शिक्षित लोग हैं ना, ज्यादातर इंजीनियर ऐसे है। शब्द शिक्षा जो संस्कृत और शास्त्र में है, इसका मतलब विद्या का आदान और प्रदान। तो शास्त्र में विद्या शब्द का क्या अर्थ है? तो आप सब मालूम है विद्या का मतलब अलग अलग विषयों पर ज्ञात होना, परंतु विशेषकर शास्त्र में विद्या शब्द का अर्थ है परमार्थिक ज्ञान। विद्या का आरंभ है देह और देही में, भौतिक और आध्यात्मिक में, प्राकृत और अप्राकृत में। अंतर क्या है इसको समझना, ये विद्या भगवद गीता ज्ञान में प्रथम शिक्षा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए देहिनोस्मिन् यथादेय कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। आप सबों के लिए एक बहुत उपकारी साधन होती है गीता और भागवत के श्लोक कंठस्थ करना, और खाली कंठस्थ करना नहीं समझना उसका अर्थ। कभी कभी कुछ लोग हमारे पास आते हैं छोटा बालक या बालिका के साथ, और उसका संतान को कहते हैं तो श्लोक कहो श्लोक, और ऐसे वो कि बालक या बालिका श्लोक कंठस्थ किया है मुझको प्रकट करते हैं। लेकिन जब मैं पूछता हूँ तो ठीक अच्छा है छोटे छोटे बालक बालिका तो श्लोक कंठस्थ करते हैं, तो अर्थ क्या है हिंदी या गुजराती ने कहा तो नहीं जानते, तो खाली कंठस्थ करते संस्कृत में, उसका अर्थ भी मालूम होने चाहिए, नहीं तो क्या होते ऐसे बहुत पुरोहित नहीं पुजारी है जो मंत्र सीखते है और हमारे लिए कुछ यज्ञ कहते है या कुछ किसी भी विधि विधान तो यजमान के लिए कहते हैं और मंत्र कहते हैं। यदि हम पूछते है ऐसे पुरोहित से मंत्र का अर्थ है मुझे मालूम नहीं, मेरा पिता जी मुझको सिखाया और मैं बोलता हूँ और डिंग डिंग डिंग घंटे का बजाता हूँ और बाद में लोग मुझको दक्षिणा देते हैं और वो मेरी वृत्ति है ऐसे, तुम इंडस्ट्रियलिस्ट हो या जो भी करते हो ऐसे तुम पैसा मिलते हो, मैं ऐसे मुझे मंत्र का अर्थ समझने का जरूरत नहीं है, तो खाली मुझे बोलना है, तो हम वैसे ही नहीं होना चाहिए। जैसे सुबह का समय सुबह 8 बजे को बोला था कि श्रवण मनन निधि ध्यान, श्रवण करना चाहिए और वो जो हम सुनते हैं उसका विचार करना चाहिए, नहीं तो मैना पक्षी जैसे हम बोलते हैं, हम पुतला जैसे सुनते, हम उपस्थित है प्रवचन हो रहा है और हम उपस्थित है और ऐसे सुनते है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे लोग है जो सुने ले ना सुने का, सुनते है लेकिन ज्यादा मम है कानों में और ब्रेन तक नहीं पूछते, तो कल हम बैठ के सुनते। तो श्रवण मनन मतलब जो हम सुनते हैं उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, उसका अर्थ क्या है। जैसे आज सुबह भगवत श्लोक पर तत्पर्य था कि उत्तरा विधवा थी, अभिमान्यु की विधवा, और अलग अलग प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने कहे कि परम भाग्यशालिनी थी। कैसे? उनके पिताजी बड़े महाराज थे, उनके स्वामी महान वीर थे, उनके गुरु परम विद्वान थे, वो क्या है और नहीं महान गुरु की शिष्या थी, और उस समय के बाद महान भक्त परीक्षित महाराज की माता होने वाले थे, तो इसी प्रकार परम भाग्यशालिनी थी। तो मनन करना चाहिए, तो विधवा थी और सामान्यतः विधवा अमंगल मानना है, परंतु जिसमें उत्तरा कि पिताजी महान राजा थे और उसके अतिरिक्त महान भक्त थे और इनके स्वामी महान वीर थे, उसके अतिरिक्त महान भक्त थे, क्योंकि उत्तरा देवी स्वयं परम भक्तिमती थी, इसलिए वे भाग्यशालिनी थी। तो इस प्रकार वो वचन जो है लेख जो है श्लोक का अर्थ और उसका तात्पर्य या भावार्थ उसका विषय पर हमें बुद्धि लगाना चाहिए, भगवान हमको बुद्धि देने। मनुष्य और पशु में ये अंतर है कि भगवान की दया से वो जीव जो मनुष्य शरीर प्राप्त होते तो सामान्य था, हर एक नर और नारी में यथार्थ बुद्धि है। ये सब पारमार्थिक विषय समझने के लिए, पारमार्थिक का विषय का शुरुआत यही है कि देह और देही में क्या अंतर है, इसको समझना। प्राकृत और अप्राकृत, भौतिक और आध्यात्मिक, जड़ और चिन्मय, ये दोनों में क्या अंतर है, इसको समझना चाहिए। तो श्लोक सीखना चाहिए, ऐसा कहना चाहता था कि आपकी साधना में एक बहुत उपयोगी विधान है श्लोक सीखना, श्लोक कंठस्थ करना, और साथ साथ उसका अर्थ भी सीखना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के सभी तत्पर्य भी पढ़ना चाहिए, कितने बार, जितने भी संभव हो, बार बार। तो इस प्रकार श्रवण, मनन और निधिध्यासन, अर्थात हम सुनते हैं हरि गुरु और वैष्णव से, हम सुनते हैं शास्त्र वाणी और स्वाध्याय, वो भी एक प्रकार का श्रवण है। कैसे? क्योंकि वेद शास्त्र शब्द है, तो वेद शास्त्र का मूल रूप शाब्दिक रूप है, और जो भगवान सृष्टि के समय ब्रह्मा जी को बताए या उनका हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कव्य, जो इनके हृदय में प्रकट किया वो वैदिक शब्दों, और जो ब्रह्मा जी नारद को बोले, और इस प्रकार परंपरा में से जो मैं श्रील प्रभुपाद से सुना, जो मैं अभी आप सभी भक्तों को सुनाना का प्रयास करता हूं, तो ये सब वैदिक शास्त्र का मूल रूप है शब्द, और जो हम पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं वो शब्द है लेख के रूप में। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद इनके ग्रंथों और वो सब अनुवाद तत्पर्य जो है उन्होंने बल दिया थे, बल दिया, और इनके शिष्यों उनको ट्रांसक्राइब किया, जो सुनने तो लिख दिया, उसके बाद वो संपादित हो। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें की प्रस्तुति हुई। तो श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अर्थात वो जो हम गुरु साधु और शास्त्र से सुनते हैं उस विषय पर हमें बुद्धि लगाना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। फिर निधिध्यासन, निधिध्यासन का मतलब गुरु मुख पद्म वाक्य चिते थे करिए ऐक्य, हम जो ज्ञान और वाणी जो हम शास्त्र से सुनते हैं उसको हृदय के साथ एक बनाना चाहिए, अर्थात हमारे पूरा जीवन शास्त्र ज्ञान जो हम गुरु साधु हरि गुरु और वैष्णव से मिलते हैं, हमारा पूरा जीवन, पूरा प्राण संचालित होने चाहिए इस ज्ञान से, हमारे अपनी इच्छाओं से नहीं, अपनी काल्पनिक सिद्धांत से नहीं, पूरा विश्वास होना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र में, शास्त्र ज्ञान में। इस भावना गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त इति करे ऐक्य, चित्त हमारा चित्त और शास्त्र वाणी दोनों एक होना चाहिए। अर्थात चित्त में हम बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है अलग अलग कार्य करने के लिए, अलग अलग बात बोलने के लिए, परंतु हमें पूरा शास्त्र के अनुसार सब कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए। यदि हम इस प्रकार अभ्यास करेंगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा जो शास्त्र से अनुमोदित नहीं है, तो धीरे धीरे ऐसी भावना, ऐसे अभ्यास पक्का हो जाएगा। वो अभ्यास क्या है? अनुकूल यस्य संकल्प, प्रतिकूल यस्य वर्जनम। गुरु साधु और शास्त्र से हम समझ सकते क्या अनुकूल है भक्ति के लिए और क्या प्रतिकूल है। अनुकूल है इस प्रकार महोत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में अंशग्रहण करना। अनुकूल है प्रतिदिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या पहले उठना, मंगल आरती करना, कम से कम सोलमाला जाप करना, ये सब अनुकूल है। और प्रतिकूल और बहुत बहुत बहुत कुछ है जो अनुकूल है। संक्षेप में क्या क्या अनुकूल है? साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरा वास श्रद्धाई श्री मूर्ति सेवन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब अनुकूल है भक्ति के लिए। और प्रतिकूल क्या है? तद विपरीत, 7-8 बजे तक सुबह का समय शयन करना और कृष्ण प्रसाद के अलावा भोजन लेना, अभक्त का संग करना, बहुत बहुत प्रतिकूल कार्य भी है, तो वो सब वर्जन करना। तो ऐसे मन का प्रशिक्षण देना चाहिए। मन का दो कार्य है, संकल्प विकल्प, कुछ ग्रहण करते हैं कुछ त्याग करते हैं। तो भोग बुद्धि में जब तक हम इंद्रिय सुख का कारण से सब कुछ करते हैं, तब तक सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं, सब कुछ जो मन में हो, सब चिंतन जो मन में आते हैं, हम उसको विचार विमर्श करते हैं, वो क्या अनुकूल है मेरे इंद्रिय सुख के लिए कि नहीं। तो यदि वो अनुकूल है मेरे इंद्रिय सुख के लिए, मैं ग्रहण करता हूं, उसको संकल्प बोलते हैं। और यदि वो मेरा इंद्रिय सुख प्राप्ति के प्रतिकूल होते तो हम उसको वर्जन करते। तो मन का कार्य है, मन क्रिया है संकल्प विकल्प, ग्रहण करना या अस्वीकार करना, त्याग करना। तो वो हम करते हैं इंद्रिय सुख का विचार के अनुसार। तो वो इंद्रिय सुख विचार चढ़ के हमें कृष्ण का सुख, इसी हेतु से संकल्प विकल्प करना चाहिए, क्या मैं रथ यात्रा में उपस्थित होऊंगा तो मैं अच्छा लगेगा नहीं कृष्ण सुखी होंगे कि नहीं, ऐसे हमारा विचार करना चाहिए। मैं और एक दोस्त मुझको एक चॉकलेट दिया था तो मैं कहूंगा कि नहीं तो मेरा दोस्त खुशी होगा, लेकिन कृष्ण खुशी नहीं। भगवान कृष्ण कहते तो इनके भक्त तो केवल प्रसाद लेते, विषय अन्न खाई ले दुष्ट है मन, तो मुझे नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार संकल्प विकल्प ग्रहण और अग्रहण करना भक्ति का आनुकूल्य और प्रातिकूल्य के अनुसार इस प्रकार हम निर्णय करते, मन से हम निर्णय करते क्या करना क्या नहीं करना। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना। कैसे मालूम पड़ते? शास्त्र से। प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जनान ना विदुर आसुरा, इस श्लोक भी वो शिलान्यास का प्रवचन में शिल प्रभद इस श्लोक बोले भगवद गीता का आसुरों का वर्णन, कही श्लोक वो भगवद गीता का 16वां अध्याय से शिल प्रभद ने कहा कि असुरित लोग नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना। जो उनका वास्तव स्वार्थ के लिए अनुकूल है और जो उनके प्रतिकूल है तो नहीं जानते। और एक ही उदाहरण शिल प्रभद दिए थे कि ये सब फैक्ट्री बनाना हमारा वास्तविक स्वार्थ के विरुद्ध है। नते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु, हमारा वास्तविक स्वार्थ है विष्णु, विष्णु सेवा करना, विष्णु भक्ति करना। तो इस कृष्ण भक्ति अभियान में हम प्रचार करते हैं स्वार्थी हो जाओ, ऐसे बनाना ऐसे कहने का कोई जरूरत नहीं है। सब लोग स्वार्थी है, सब कुछ जो हम करते हैं हम किस लिए करते हैं? हमारा स्वार्थ के लिए। परंतु प्रहलाद महाराज इस नथे विदु स्वार्थ कहते श्लोक प्रहलाद महाराज का वचन है, श्रीमद् भागवत से उद्धृत है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सामान्य लोग नहीं जानते कि उनका स्वार्थ है विष्णु। स्वार्थी होना खराब नहीं है, परंतु हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वार्थ है विष्णु की सेवा करना। और जो व्यक्ति विष्णु कृष्ण भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पित है वो व्यक्ति तो लोभी लालची भोग विलासी वैसे व्यक्ति नहीं होंगे। वो व्यक्ति सबके परम हित के कामी होते। तो वास्तविक स्वार्थ समझने से हम भौतिक फलतू तथाकथित स्वार्थ की इच्छा चढ़ते है और सर्वभूत हिते रथा, हम सब केवल मनुष्य नहीं सब प्राणी के परम हितैष बनते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस कृष्ण भक्ति हरि कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य है आसुरिक सभ्यता से लोग का उद्धार करना, और विशेषकर कि आसुरिक सभ्यता के मुख्य प्रतीक है उद्योग इंडस्ट्री। इस विषय पर श्रील प्रभुपाद बहुत जोर से कहा। और किसी प्रकार के लोग को बोले सब इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे। तो यहाँ पर भी भरूच अंकलेश्वर गर्वी गुजरात के एक उद्योग का विशेष केंद्र है। गुजरात का गर्व है कि लोग जो एक्सप्रेसवे में से इसी इलाके में आते हैं तो गर्वी गुजरात का विशेष सुगंध मिलते हैं। सुगंध नहीं, कुगंध, कुगंध बदबू है जो गर्वी गुजरात के गर्वी फैक्ट्री से आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये सब अनर्थ है, इसका आवश्यकता नहीं है। तो हमारे आवश्यकता है, प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम हमारा प्रयोजन है। ये सब फैक्ट्री बनाने से क्या होते है, तो सामान्यतः जो फैक्ट्री में रहते हैं वो ऐसे उग्र काम करने से तो असुर बन जाते। हमें ऐसे देखते ना कि लोग तो फैक्ट्री में काम करते हैं और एक दिन का बहुत श्रम करने के बाद इतना उब जाते हैं कि दारू पीना चाहते, जिससे वो सब जो मन में है वो सब जो मन में है। तो दिन भर तो फैक्ट्री में है और बहुत ज्यादा आवाज है और वो पॉइजन का गैस है, तो जिससे वो सब भूल जाएगी से दारू पीते। कल हम वो एक खेती में गए जिसमें इस्कॉन भरूच अंकलेश्वर का मंदिर शिलान्यास होगा। हम गए हैं और उसमें एक कोने में हम देखा कि वो दारू का उद्योग हो रहा है, अन्याय उद्योग चिपके। तो जिससे लोग नहीं चाहेंगे दारू पीना, किसलिए लोग दारू पीना चाहते हैं, क्योंकि मन में असंतुष्टि बहुत बहुत बहुत होती है, नहीं तो किसलिए लोग दारू पियेंगे। तो हम दूसरा प्रकार का नशा पिलाना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति। तो यही हमारा प्रचार है। कब वो तैयार है पुजारी? अभी आरती होगी, अभी तैयार है। कितने मिनट और? सच बोलो। रेडी, ऑलराइट, ओके। तो सच्चिदानंद प्रभु का शुभागमन हो रहा है। आपको समय देना चाहता था लेकिन तन्मय हो गया आपने बात सुनने में, और इसलिए अभी समय नहीं है। स्वागतम सभी भक्तों को, वल्लभ विद्यानाग से आए हुए हैं और कहा कहा भुज सुदूर भुज से कुकुरमुंडा और कुकुरमुंडा उसी इलाका और दापी वालसाद। तो बाजुए सूरत वाले आए? अभी तक नहीं आए, आए एक दो, पूरा पार्टी नहीं आया अभी तक। और आशा है बड़ा पार्टी आएगा नहीं सूरत से हा? और कहा कहा अमरेली फेटलाद नहीं ओ, और कहा कहा पोरबंदर, पोरबंदर से जामनगर, जामनगर पोरबंदर से वो पंकज अंग्रेजी अभी, लेकिन अभी यहाँ रहते हैं। उनके अलावा Sudama Prabhu. Unke chote ban, ne? Sudama. Sabko swagat, hey? Maybe Aguntak. Abhi, abhi, aya. Kal. Kal, kal. Kal aya. Kab? Parso. हाँ मुझे मालूम है इतना सब भ्रमण करता हूँ क्या होता है मैं सुबह का समय उठो कहाँ पर हो बहुत दफे नहीं मालूम है तो थोड़ा सोचना चाहिए. हरे कृष्ण जय जगन्नाथ. ओ एक और आगंतुक हो बाला विद्या नागर से जगन्नाथ जगत जगन्नाथ के है. हरे कृष्ण. अभी आरती के लिए सब कुछ तैयार है. अभी समय हो गया है शंख बजाओ और हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे.